Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ ԼՂՀ մի քանի գումարումների խորհրդարանի պատգամավոր Մաքսիմ Միրզոյանը համոզված է, որ Ղարաբաղի դեմ պատերազմը կործանարար է լինելու իր իսկ Ադրբեջանի համար։ Նա հանրային ռադիոյի ստուդիայում է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Միրզոյան, ապրիլյան իրադարձություններից հետո մայիսի կեսին Վիեննայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին։ Հունիսի 20-ին Սարգսյանն ու Ալիևը Սանկտ-Պետերբուրգում կրկին հանդիպեցին Ռուսաստանի նախագահի Հովանու ներքո, ինչի շուրջ պայմանավորվել էին Վիեննայում, վերահաստատեցին Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ինչ կասեիք այս հանդիպումների մասին։ Տարբեր կարծիքներ են հայտվում, երբեմն Արամերջ տարաձայնությունների պատճառը մեջա, որ Ղարաբաղը ընդհանրապես կոնֆլիկտի մեջ չին ընդգրկված։ Ուզում եք ասել բանակցությունների մեջ։ Մինսկի խմբը ստեղծելու ժամանակ 92 թվականին մի շաբաթ անց ես ասել եմ տեսակետս։ Տեսակետն ասա եղել, որ Մինսկի խմբը հաջողության չի գալու։ Երբևէ։ Այո, երբևէ չի գալու։ Պաշարների մասը ասել եմ, քանի որ Թուրքիան ու Հայաստանը Մինսկի խմբի մեջ կան, մենք ոչ մի հաջողություն չենք հասնելու։ Ոչ մենք, ոչ Մինսկի խմբը։ Իրադարձությունները ցույց տվին, որ ես ճիշտ եի։ Մինսկի խմբը իր ծրագրերի մեջ ընդգրկված էր, որ Ղարաբաղը համարվում է հակամարտության կողմ։ Ադրբեջանցիների հաջողությունը նրանը մեր ամենից մեծ հաջողությունով էր, զրկվեց Ղարաբաղը այդ կարգավիճակից։ Հայաստանը ամբողջովին վերցրեց իր ձեռը։ Իր ձեռը վերցրեց ու Թուրքը սկսեց թելադրել իր տեսակետները։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ հնարավորություններ են տալիս այս հանդիպումները։ Մինչև հիմա ոչ մի բան, նորից եմ ասում, քանի որ Թուրքիան ու Հայաստանը գործում են այդ խմբի մեջ, խումբը ոչ մի հաջողության չի գալու։ Ուզում եք ասել, հանդիպումներ են հանդիպումների համար։ Այո։ Այս հանդիպումները ռազմական գործողությունների վերսկսումը ժամանակավորապես հետաձգելու քայլեր չեն եւ դրանք կկանխեն արդյոք էսկալացիան մոտ ժամանակներս։ Ես չեմ կարծում, որ կանխվեն մինչեւ վերջը, բայց մեկը ոնց ուզում ալնի, Ադրբեջանը ինչքան էլ որ չաչարի, ինչքան էլ որ ունեցած զենքը, զինամթերը օգտագործի Ղարաբաղում, Ղարաբաղի դեմ ոչ մի բանի չհասնելու։ Ղարաբաղը վաղուց է դուրս եկել Ադրբեջանի կազմից, սա հաստատված փաստ է, ոչ թե Ղարաբաղցիների կողմից, այլ բավականին խելացի քաղաքական մասնագետների կողմից։ Հակամարտությունը այս ձևաչափով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով լուծել հնարավոր չէ, բայց Ադրբեջանն էլ դրան է ձգտում, որ այլ ձևաչափով հակամարտությունը լուծվին։ Ադրբեջանը ձևա օգտագործում, թե դեմա, բայց դեմ չի։ Ուղղակի ուզում է իր բարքը հաստատած լինի ամենտեղ, որ խաղաղ պայմանավորությունները խնդիրը լուծման ենթակա չի, միայն պատերազմի միջոցով։ Պատերազմի միջոցով իրենք կործանվում են։ Ինչի վրա է հիմնված ձեր այդ համոզմունքը։ Բավական լավ գիտեմ հիմիկվա գործող գաղափարները Ռուսաստանի քաղաքագիտական եւ դիվանագիտական շրջանակներում շրջանառվող կարծիքներին, տեսակետներին ծանոթ եմ։ Այո, եթե Ղարաբաղում Ադրբեջանի ոնց որ ցանկանում եմ մի հայր չմնա, մեկը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Վիեննայում նախագահները պայմանավորվել են սահմանային միջադեպերի հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմների տեղադրման վերաբերյալ, ինչը վերահաստատել են Սանկտ-Պետերբուրգում։ Նաև պայմանավորվել են, որ Անջեյ Կասպշիկի թիմը մեծացվի, այսինքն միջազգային դիտորդների քանակը ավելացվի։ Խոսում են, պայմանավորվում են, մեզ հարկավոր են գործնական քայլեր։ Մի ամիս քննարկում են այս մեխանիզմը, մի քանի ամիս էլ կքննարկեն, թե գործնական ինչ քայլեր պիտի արվեն, եթե իհարկե ամիսները բավական լինեն։ Ադրբեջանը ցանկացած որոշում միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որը տեղի ունեցել վերջերս Վիեննայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, մեկը իր հասցը անելու է, իր պատերազմը շարունակելու է։ Ինչ հիմա է ամենօր զանդաթարը խախտվում է։ Թեկուզ ապրելյան փոքր պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը պարտվել է փաստորեն։ Ճիշտ, ամենքեր ենք բավականին կորուստներ տվել, քանի որ մենք նախապատրաստ չենք դրան։ Սա մեր թերից։ Այսինքն մեզ համար ինչ որտեղ անսպասելի էր։ Չի կարելի ասել, որ անսպասելի։ Քանի որ Ղարաբաղը հասա գործի մեջ է։ Ոչ թե պատերազմներ անսպասելի, այլ հարձակողական նման թափն, այդքան տեխնիկայի կիրառումը, հրետանային հզոր նախապատրաստությունը։ Այդ բոլորը ես ընդունում եմ, բայց որտեղ էր մեր հետախոզական ուժերը։ Ինչ էին անում։ Որտեղ էին մեր կապի ծառայողները։ Նման ծառայությունները շատ կային։ Եվ ասել թե անսպասելի, քանի որ 3 օր անընդհատ բաներ գնում։ Զորավարժություններ տեղի ունենում։ Մինչև ապրիլը։ Ոնց է, որ մեր շոբաները, իր շոբաները իրար հետ խոսում էին, ասում էին, որ ստենց բաներ կա, իսկ մենք չգիտեինք։ Սասման նրա մասին, որ մեր զինջերը ղեկավարում են այ մարդիկ, որոնք միջալոց էին նայում այդ հարցերին։ Ամենայն լրջությամբ չէին մոտենում իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Եվ սա կրկին ապացուցեց, որ պատերազմը ճակատագիրը որոշումա ոչ թե ուժը, ոչ թե զենքը, այլ ոգին։ Ոգին այն տարածքում, որը ապրում է այս ժողովուրդը, երբեմն ճաղում չի տա Ադրբեջանին, որ միանգամից 7 շրջան իրանց ծրագիր հետ է։ Ուղղաթիրի մեջ պլանը կար, պլանը տեղի չունեցավ։ Եվ Իլհամ Ալիևը բացատրում է նրանով, որ Ռուսաստանը եթե չլներ, հիմա Հայաստան գոյություն չլիներ։ Հարց են տալիս, եթե Թուրքիան չլիներ 18 թվականին, 20 թվականին, այսօր Ադրբեջանը ինչ պետք է անի։ Ծրագիրը 19-րդ դարի վերջի, որ սկսվեց ցեղասպանությունը, շարունակում է մինչև օրս։ Ես մեղադրում եմ ոչ թե ժողովրդին իրանց, այլ մեղադրում եմ իրանց ղեկավարությանը, Էրդողանի պես ղեկավարներին։ Իլհամ Ալիևի։ Իլհամ Ալիևը քուրդ է ազգությամբ։ Քուրդը հիմա Ադրբեջանը ղեկավարը մա, եւ Թուրքիան տեղակա, որ Ադրբեջանի ղեկավարության մեծամասն հիմա քրդեր են։ Ադրբեջանացված քրդեր, Ադրբեջանի դարձած քաղաքականացված քրդեր, իրանք դերապետում են քուրդական եւ մշակույթը եւ լեզուն, ամեն ինչի։ Իրավաբադում այսօր ղեկավարությունը ամբողջովին քրդեր են, էթնիկ քրդեր են, բայց նրանք տասնամյակներ են անցել, քանի որ քրդերին ձգտում էին միաձուլել, արդեն իրենց ադրբեջանցի են համարում։ Պարոն Միրզոյան, վերադառնանք մեր թեմային, խոսեցինք սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների մասին, ենթադրենք սարքավորումը ֆիքսեց, որ հրադադարը խախտվել է, Ադրբեջանը կամ Արցախն է խախտել։ Ինչ պատժամիջոց պիտի նախատեսվի, արդյոք պիտի այդ պատժամիջոցը այնքան խիստ լինի, որ խախտող կողմին, մեր դեպքում Ադրբեջանին, հետ պահի ռազմական գործողություններից։ Իրոք կարող են բավականին խիստ լինեն, եթե իրանք անընդհատ շարունակեն։ Ամենից խիստը կլինա, որ Ադրբեջանին զրկեն իրավունքից հայտարարել, որ մեր անբաժանելի մասն է Ղարաբաղը։ Բայց ես այդ մտքին չեմ, որ խումբը պետք է իր պարտականությունները կատարի մինչև վերջը։ Իրանք չեն կատարելու։ Մենք զգալու ենք, որ քչացավ խախտումները սահմաններում, բայց իրանք իրանց պարտականությունները լրիվ չեն կատարելու։ Նոր-նոր հակամարտության կողմերը ինչ-որ բան են պայմանավորվում, բայց ամենամեծ պայմանավորվածությունը եղել է 1994 թվականին, երբ ստորագրվել է հրադադարի մասին արժամկետ պայմանագիրը։ Հրադադարի բազմաթիվ խախտումներ են եղել եւ ոչ մի կողմը չի պատժվել։ ԵՀԿ Միսկի խումբը արդարանում է, որ դժվար է որոշել, թե ով է խախտողը, եւ կողմերի միջև մինչեւ հիմա էլ շարունակում է հավասարության նշան դնել։ Ապրիլին էլ դժվար էր որոշել, թե ով է նախահարձակ եղել, թե Ռուսաստանը եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համապատասխան միջոցներ ունեն դրա համար։ Մենք իսկապես պիտի միամիտ լինենք հավատալու, որ սահմանային միջադեպերը հրահրելու համար պատիժը Ադրբեջանին հետ կպահի անհրաժեշտ պահին ռազմական գործողությունների վերսկսումից։ Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան, փաստացի գիտեն ով է մեղավոր։ Ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Պաճառը ասեցի, չէ, Թուրքիան գործում է Մինսկի խմբի եւ հայտարարում եմ, հիմա էլ հայտարարում եմ, ես պատրաստ եմ լինել միջնորդ Ղարաբաղյան հարցի միջնորդ։ Ի՞նչ միջնորդ։ Դու ցեղասպանությունս կադարել եւ այսօր թելադրում ես, որ քո սանիկը ցեղասպանություն կադարի, ասում ես միջնորդ։ Բոլորն էլ լավ գիտեն, բոլորն էլ չիմացողը տեղ են, բայց ՆԱՏՕ-ն այսօր զենա հանում։ ՆԱՏՕ-ն այսօր շատ լուրջ սխալներ է թույլ տալիս։ Թուրքիան լինելով ամենից մեծ կողմնակիցը Ամերիկայի, դաշնակիցը ծևերին անում, որ մտե ամերիկացիք Թուրքիային չեն սիրում, սա իր խաղ, եւ այդ խաղերը շարունակելու է այնքան, ինչքան որ Թուրքիան մնա Մինսկի հանձնախմբը, ոչ թե միայն Մինսկի, ցանկացած խմբի, որը պետք է համատեղ գլուցեն Ղարաբաղի հիմնարձ։ Այս համատեքստում ես կցանկանայի անդրադառնալ Հռոմի Պապի այցին Հայաստան։ Որքանով է այս այցը մեզ մոտեցնելու խաղաղությանը և հակամարտության կարգավորման գործում, ինչ դեր կարող է խաղալ։ Երբ մեր սահմանադրությունը ընդունում էինք, հանձնաժողովի նախագահն եղել է Զալինյանը։ Զալինյանը անցել կացան լսումներ սահմանադրության նախագծի շուրջ։ 5 անգամ մասնակցել է մեր լսումներին եւ 5 անգամ արմեվաներ եմ ասել, բայց կարեւոր մի բան ասել է պարոն Զալինյան, Ղարաբաղյանը պետք է փոխենք։ Լեռնային Ղարաբաղյանն ու պետք է փոխենք, որովհետև պատմությունը չգիտի նման տարածք։ Ղարաբաղցի կապրեն եւ սարերը եւ եղել հարթավայրում։ Ասացի ինչ ես առաջարկում։ Ասացի Արցախյան քրիստոնեական պետություն։ Սակայն առաջին ճանաչումը աշխարհի ամենից մեծ կոնֆեսիայի անունը։ Առաջին պետությունը կլներ չճանաչված պետությունը եւ Վատիկանը շահագրգռված կլներ մեր հարցը լուծելու։ Թիմորի Արևելյան Թիմորի լուծման նախաձեռնությունը եղել է Վատիկանից։ Չուզեցին, չլսեցին։ Դե հիմա եկել ես, կարծում եմ, որ ինքը կփոխի Վատիկանի միտքը։ Ինքը փոխած է արդեն, բայց կտրուկ կփոխվի, որստեղ իրոք առաջին պետությունն է, որը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, եւ ինքը ստանալու է ինֆորմացիա, որ առաջին դպրոցները բացվել են Արցախում, առաջին եկեղեցիներից մեկը Արցախում է, մարդիկ, որոնք ղեկավարում են Վատիկանը եւ ամբողջ քրիստոնեությունը, ավելի մեծ ինֆորմացիան գետ է։ Ես կարծում եմ, որ սա մեծ նշանակություն ունի։ Սպասելիքներ կան։ Հայտնի արևելագետ Եվգենի Սատանովսկին, որ վերջերս է այցելել Արցախ, ադրբեջանական հակին ազ կայքին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղի հարցը պետք է փակված համարել, այն երբեք ադրբեջանի գազմ չի վերադառնա։ Սա կարելի է համարել Ռուսաստանի ուղերձը ադրբեջանին։ Սատանովսկին ներկա արևելագետների մեջ, ես համարում եմ ամենից խոշորը։ Փայլուն լեզու, փայլուն գիտություն, փայլուն հումոր, սուր հումոր, ոչնչացնող հումոր, այո, եւ ինքը որ եկել է Ղարաբաղ, իր ցանկությունն էր, բայց ցանկության բացից իմ կարծիքով սա եւ հանձնարարություն էր գնալ, տեսնել, ցանոթանալ ու գալ զեկուցել, եւ եկավ, եւ տեսավ, եւ ցանոթացավ, եւ հասկացավ կոնֆլիկտի էությունը, եւ գնա ինչ որ պետք նա ասի, այս մարդիկ էս ինչ է կան, մենք մտածում ենք մեր ազգի մասին, Ռուսաստանի մասին ենք մտածում, մեր պետության մասին ենք մտածում, Ղարաբաղը ներթողնելով, ես մի բան ասեմ, Ղարաբաղի մասին ասում են, որ Ռուսաստանը գլինի անվտանգության օդիում մինչև այն պահը, Ռուսիայի բուդիտ բեզապասնսի только в случае если она будет черпать воду из Аракса, եւ ես մարդ այդքան հասկացել եմ, դրա համար էլ ասում եմ, այս տարածք ոնց ուզմանի պետք է մնա։ Բայց այս տարածքը կարող է մնալ նաև առանց հայերի, չլինել ադրբեջանի գազում, բայց Չէ, մեր բնությունը հայական բնություն է, մեր նպատակների հասնենք, երբ որ ամենից թանկ հող աշխարհում կլինի երևի Ղարաբաղում, չհավատակ որ Ղարաբաղ կարող է մնա առանց հայ, որովհետև Ղարաբաղը Աստծո տված է, եւ ով որ քրիստոնյա է, նա իրոք Ղարաբաղին ծանոթ է եւ պատմությունը գիտի, գիտի մի բան, ով որ ոտածկություն կատարի Ղարաբաղին, նա ոչնչանալու է։ Ուրեմն 17 թվականից մինչև այսօր խորթայի միություն, որ բռնիկը ցեց ադրբեջանին, տապալվեց այն 5 հոգին, որ փոխեցին Կավկասյան բյուրոյի որոշումը, 5 հոգին էլ իրանց մահով չմահացան։ Աստված մեզ վերևից նայում եւ պաշտպանում է, մնում մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք, մենք մեր ղեկավարությամբ ինքներս մեզ պաշտպանենք։ Հայության ամենից մեծ մեղքերից մեկը նա է, որ կստեղծել ենք բոլոր ինստիտուտները, բացի պետական աշինության։ Եթե կառուցենք, ես մի կարծիք եմ արտահայտել, Ղարաբաղը կարելի է օգտագործել որպես լաբորատորիա, որտեղ բոլոր դեմոկրատական սկզբունքները փորձակ և տարածվի ամբողջ հայության վրա։ Մենք կդառնայինք ամենից հարգված պետություններից մեկը, բայց դժբախտաբար ներքին խնդիրներ շատ ունենք լուծելու։ Պարոն Միրզոյան, ովքեր են պահպանում եւ ինչ մեխանիզմով է պահպանվում Վրաստանի եւ Հարավային Օսեթիայի սահմանը, այնտեղ հանգիստ է։ Հանգիստ է։ Վրաստանը հասկացավ, որ ռուսը հետ խաղալը շատ դժվար բան է, եւ ռուսը լավ է պատժեց, ճիշտ է, բավականին կորուստ տվեց այդ փոքր տարածքում, պատժելուց հետո վերջ ձեր քաշեց։ Հիմա մենք պիտի սպասենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին պատժի։ Մենք չպետք է սպասենք, որ Ռուսաստանը պատժի։ Մենք պետք է միջոցառումներ ձեռնարկենք, որպեսզի որ Ադրբեջանը մյուս անգամ որ հարվածի մեր վրա, բավականին հնարավորություն ունենք Ադրբեջանը ոչնչացնելու։ Իսկ ամբան Այնուամենայնիվ չպետք է խուսափել հանդիպումներից, պետք է ժամանակ շահել, պետք է ռազմիդաշտում եղած հաջողությունը հաջողություն դարձնել բանակցություններում և հնդացս ամենայն լրջությամբ նախապատրաստվել հակառակորդի նոր ագրեսիայի դիմակայմանը։ Գուցե եւ այն ժամանակ ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն արդեն Ղարաբաղից դուրս։ Չէ, Ղարաբաղից դուրս հարկավոր չէ, նական լազգիներ, թալիշներ, ավարտիներ, տաթեր, քուրեր, թող իրենք իրենց մասին մտածեն, դրանից հետո Ադրբեջան չի մնա։ Միայն մի բանի մասին եմ մտածում, որ մենք պետք է նախապատրաստենք, ոչ թե վաղը, ոչ թե մյուս օրը, ամսի երկուսից հետո, դեպքից հետո, դա մեծ դասեր մեզ համար։ Նորից եմ ասում, մենք այս հարձակման ժամանակ հաղթել ենք, բայց ինչ գնով։ Չէ՞ որ ամեն հայ զինվորը արժի 100, ոչ թե 100, այլ ավելի ադրբեջանցի զինվորներին։ Այդ թվում, երբ որ այդ զինվորների փոխարեն, մերոնք ոչնչացրել են ամբողջ թուրքական սպեսնազին, ինչքան գիլով ես կար, նրանք էլ երկու անգամ չեն գստել։ Եվ մենք այս ժամանակը, ապրիլյան պատերազմից հետո անցած ժամանակը, լավագույնս ենք օգտագործում։ Մեր թերությունները շտկելու, մեր ամբողջ ներուժը օգտագործելու, նաև սփյուռքահայության ներուժը օգտագործելու։ Սփյուռքահայության ներուժը թողենք մի կողմ, մենք դանդաղ ենք շարժվում։ 22 տարվա ընթացքը չեն կարել այն, ինչ որ պետք է անենք, ասես կար ժամանակական ընթացքը։ Չարածը պիտի հիմա կարողանանք շատ կար ժամանակահատվածում վերականգնել եւ ավելի առաջ գնալ։ Այո, սկսել են, բայց նորից եմ ասում, շատ դանդաղ են շարժվում, որովհետեւ ղեկավարությունը, բանակի ղեկավարությունը բավականին լուրջ փոփոխություն պետք է տեսնա։ Ինժեներական ծառայությունը ընդհանրապես այդտեղ չի մասնակցել։ Պաշտպանունակության ամրապնդմանը ուզում եք ասել։ Այո, 22 տարի ինչ էի մտածում։ Եվ այս պայմանները մեր տղաները փայլուն հաղթանակ տարան։ Չնայած նրանք էլ իրենց հերթին ներկայացնում են, որ իրենք հաղթանակ են տարել, թեկուզ եւ փոքր, դիրքեր են գրավել եւ այլ, բայց որ նրանք ձախողվել են, փաստ է միշտ էլ լինելու է այդ ձևի։ Նորից եմ ասում, մենք մեր պահվածքը պետք է վերանայենք, որպեսզի նման կորուստներ չտայենք։ Այլևս ասում ենք, որ իրանք բավականին շատ են կորուստ տվել։ Բայց դա մխիթարություն չէ, դա արդարացում չէ, իհարկե։ Պարզ է։ Պետք է անցնել գործնական քայլերի։ Ես գործող մարդ եմ, ես միշտ ասում եմ, ասածը 1, արածը 2։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հունիսի 28-ի թողարկումը։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայում էր ԼՂՀ մի քանի գումարումների խորհրդարանի падգամավոր Մաքսիմ Միրզոյանը։ Նրա հետ զրուցում էր հաղորդաշարի հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։